ख्वाबों में तेरे उड़ने लगा कुछ ख्वाब खुद के बुनने लगा यूं दूर तुझसे रहते हुए अब दिल की नसीहत सुनने लगा हर लफ्ज से कटते हुए हर याद से मिटते हुए ये फासले ये रास्ते ये दूरियां अब है कहां देखूं जिधर तू है वहां कुछ भी नहीं अब दरमियां कटते हुए हर रंग में खुलते हुए ये फासले अब दर में